بسم الله الرحمن الرحيم. I dag den 24.8. 2023, vi har med sagen at gøre 75 fejl i fredagsbønnen. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nasta'firuhu wa nasta'hdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida wa usalli wa usallimu ala khayr al-anam Muhammad ibn Abdillah عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وجوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til nummer 8, Tarku Tahiyya til masjid, wal imam og yakhtub. Der er mange mennesker, når de kommer ind til masjid, når imamen er bestigende af minbar, så laver de ikke Tahiyya til masjid. Hvad er Tahiyya til masjid? Tahiyya til masjid betyder hilsen på masjid. Og hilsen på masjid, det er to rak'a. Og når man kommer ind i en masjid, lige meget hvad er det for et tidspunkt, og der har været uenighed blandt ulama med hensyn til, hvis man kommer ind i masjid i awqat al-nahi. Awqat al-nahi, som er ekstreme og mindre ekstreme. De ekstreme, det er ved shuruq og ved ghurub. Da der kom en beretning af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger, at selve solen kommer imellem hornen af shaitan. Og det er, når solen kommer op lige efter fajr, det hedder shuruq. Og det betyder ligesom det der 10 minutter lige ved solopstandelse, og så ved ghurub, når solen er på vej ned. Det her, det hedder ekstrem, altså ligesom den er ekstrem, at du må ikke bede der. Og der er alle ulema enige om, at man skal ikke bede der. Og så kommer det næste, det er ligesom når man skal gøre det, for eksempel efter asr, da profeten sallallahu alaihi wasallam han siger: la salata ba'da asr. Ingen bøn efter asr. Så må man ikke bede istikhara. Yani, jeg skal ud og handle, eller jeg skal ud og købe et eller andet. Jeg har lige lavet en kontrakt med nogen. Må jeg ikke lave istikhara? Så siger ulama, disse salawat er undtaget. For eksempel tahiyyat al-masjid, eller istikhara, eller lignende salat. Eller hvis der er en, han er lige blevet gift, lige efter asr. Eller er blevet gift, og der går lang tid før maghrib. Hvad skal han? Skal han ikke lave sunnat al-zawaj? Eller siger til hende, nej, vi gør det efter maghrib. Ligesom i sommerperioden, så kommer Isha til at være klokken, eller maghrib til at være klokken 10. Og asr går ind i klokken 5. Så han er lige blevet gift, så han må ikke lave sin sunnah. Siger vi, jo, selvfølgelig må du det. Så det, der er ligesom ekstrem med hensyn til, man må ikke bede, det er det der ved shuruq, og det er ved ghurub. Shuruq, det er solen, er ligesom på vej opad, da det er forbudt at bede. Og så ved ghurub, når solen er på vej væk, så det er ikke tilladt at bede det her. Men alt andet. Men tahiyyat al-masjid, der er mange mennesker, de forlader tahiyyat al-masjid, hvis imamen er Abu Minbar. Så siger du til ham, hvorfor beder du ikke? Så siger han, imamen er på minbar. Jamen hvad så? Hvad har det med sagen at gøre? Så siger han, jeg kan ikke. Jeg kan ikke bede, hvis han er på minbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih Bukhari og Muslim: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. Læg mærke til hadithen, hvordan den siger det. إذا دخل أحدكم المسجد, hvis der er nogen af jer, der entrerer al-masjid, فَلَا يَجْلِسْ, han må ikke sidde ned, حَتَّى يُصَلِّي, til han beder, rak'atayn. Nogle ulema betragter tahiyyat al-masjid for værende wajib, når man entrerer al-masjid. Og det gør al-zahiriya. Imam Abu Dawud al-Zahiri, og ham som har fået al-zahiriya til at komme frem, Ibn Hazm, han siger, at tahiyyat al-masjid er wajib. Og andre ulemaer, fordi han siger, den er wajib, fordi Muhammad s.a.s. siger, فَلَا يَجْلِسْ فَلَا يَجْلِسْ. Og det er faktisk en del af ulemaer, der har indikeret, at det her, det er sunna muakkada. Og nogle af ulemaer ud fra dem, har betragtet det, at det er al-wujub, når man kommer ind til masjid. Og faktisk Marshall og Vahriya har også en anden holdning, hvad det angår. Det siger, når man kommer ind i masjid, hvor man må ikke sidde ned, så det tillader bare lægge sig. Så det tillader at bare lægge sig, fordi hadisen siger, falla yajlis, de tager det bogstaveligt. Så siger de, når hvis man ikke må sidde, så kan man godt lægge sig, og det er forkert. Men hvis imamen er i minbar, og han er i gang med at lave khutba, så må du gerne lave de to rak'a, men sørg for, at de to rak'a er kortfattigt. Fordi lytning til khutba er vigtigt, ligeledes. Så hvis du kan, så kan du læse de korte surah, eller kun nøjes med at læse al-Fatiha. Imam al-Albani, alayhi rahmatullah, han har sagt angående khutba til Jum'a, hvor der kom en hadith, إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. Hvor der kom en hadith, der siger, hvis imam er bestigende minbar, er kommet op på minbar, ingen bøn, ingen tale. Så siger imam al-Albani, den er batil, den er forkastet. Hvad betyder batil? Batil, det betyder, den er løgn på Muhammad s.a.s. Så siger han, der kom en hadith berettet af Jabir ibn Abdillah. قال جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان محمد صلى الله عليه وسلم han står på minbar. Og ham der han er kommet ind, så sagde Muhammad صلى الله عليه وسلم foran al أصليت يا فلان, har du bedt dig? قال لا, han sagde nej. قال قم, rejs dig op. فركع ركعتين, rejs dig op og så bed to rak'a. Ud fra den hadith, så har mange ulemaer, hadithen er i Bukhari og Muslim. Ud fra den hadith har ulemaer sagt, selvom man satte sig ned, man har ret til at rejse op og bede den igen. Der er mange, der tror, at hvis man har sat sig, så er det ligesom, at selve belønningen forsvinder. Og det passer ikke. Selvom du har sat sig ned, så må du gerne rejse op og bede den igen. Det sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال لا. تقام الصحابي هن هذا سليك ومحمد عقب منبر سسي محمد صلى الله عليه وسلم سهم يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما او سليك غايصة وبيت ركعة اسكن دمن. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Hvis der nogen af jer kommer til Jumu'a og imamen er i minbar, så skal han rejse sig op og bede to rak'at, og så skal han skynde sig i den. Hvad betyder det her? Det betyder, at tahiyyat al-masjid er vigtigt. Det er Muhammeds sunna, sunna muakkada. Og profeten s.a.v. vil lære folk, hvordan de skal udføre, når de kommer til salat, at de lærer, hvordan de håndterer det. Og det er at udføre hans sunna, sallallahu alaihi wasallam. Nummer 9. Der kommer den til at ramme nogle folk. Der er nogle mennesker, de tror, at selve al-jum'a har sunna før. sunnah qabliyah. Der er mange, der tror, at al-jum'ah er ligesom al-dhuhr. Al-dhuhr, der har man fire rak'a før og fire efter. Eller to før, eller to efter. Eller fire før, og så to efter. Eller to før, og fire efter. Afhængig af, hvilken af hadith du tager, alt det her er korrekt. Men jum'ah er speciel. Den har ikke nogen sunnah før jum'ah. Der er nafila, og der er tahiyyat al-masjid før jum'ah. Lige så snart der blev kaldt til adhan, så skal man ikke mellem adhan og den næste adhan, der er to adhan, mellem første adhan og anden adhan, at der skal opstå det, man kalder sunnah qabliyah til jum'ah. Der er kommet en del af hadith angående det her sunnah qabliyah. Der kom den her hadith, كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسوله كان يفعل ذلك. At ابن عمر han plejer at lave sin salat før jum'a lang, og han plejer at bede efter den derhjemme to rak'a, og profeten plejer at gøre det. Så siger han, احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها. الشافعية سيا أت من سكال بيتها سنة. إسكاس بيد إن دي لا شافعية أنونا إحنا أف دي بيا أص ظهر بس أي بيد. أتكلم بيتش أسمع قام. دي بيا جمعة أو دي بيا ظهر. أصيا دي هاي نو مهنا نقام. أنقول جمعة ع جمعة أو ظهر ع ظهر. Og det her, det er en ny bid'ah, som det er kommet med. Og det derfor siger ulema, at profeten sallallahu alaihi wasallam, da han plejer at bede før jumu'ah, før der blev kaldt til bøn, det hedder duha. Og det er tilladt at bede, når man kommer i masjid, lige så meget, som du har lyst til. Du beder bare to rak'a, to rak'a, to rak'a op til dig, men lige så snart der blev kaldt til adhan, så skal du stoppe det. Efter adhan, så må du ikke bede andet end det, der er tilladt sammen med imam. Og det er derfor, der er kommet, kana yutilus salata qabla al-jum'ah, at han Muhammad s.a.s. plejer at bede før jum'ah, og det er, hvor han plejer at bede salat al-duha. Sheikh al-Albani, rahmatullah, hvor han siger, كل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة القبلية لا يصح منها شيء البتة. طيب كم ذنون أحاديث مهنسن السنة فع صلاة الجمعة وبعضها أشد ضعفا من بعض. فإن دي الآلة أستعكى إسفاه إنتن أن كونكلوشون آلة أحاديث تقام som indikerer, at der eksisterer det, man kalder jumu'ah, sunnah for jumu'ah før, det er batil. Hvad er der gældende? Der er gældende sunnah efter jumu'ah. Fire i masjid, eller to derhjemme. Og det er op til dig at gøre det. Nummer 10. Tarku sunnah til jumu'ah al-ba'diyah. Der er mange, de klemmer, at da det har været jumu'ah, at man kan også lave sunnah. Og sunnah efter jum'ah, der er også nogle khatib i venterperioden, de giver ikke engang tid til folk, at de kan bede. De beder den lige op imod asr, og det er faktisk en ny bid'ah, de startede på. At de skal give folk, ligesom de låser den fast, at de er forblevne i masjid til den næste salat kommer ind. Og det der, det er en bid'ah i sig selv. Men man har ret til at bede jum'ah al-ba'diyah, og det er fire i masjid, eller to derhjemme. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, man ragiba an sunnati falaysa minni. Dem, der vender ryggen til min sunnah, han er ikke en del af mig. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger med hensyn til jum'a, idha salla ahadakumul jum'ata, fal yusalli ba'daha arba'an. Ham, der har bedt jumu'ah, så skal han bede efter den fire, og det er i masjid. وَإِذَا شَاءَ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ Og han må gerne bede den to, hvis han vil. Der kom en indikering af Muhammad s.a.w., en hadith, som er i Bukhari og Muslim. Hadith ibn Umar. Kan Rasulullah sallam la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif fa yusalli rak'atayn fi bayti. Muhammad sallam plejer at bede efter al-jum'ah to rak'ah derhjemme. Så det er den sunna vi har. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, idha salla fil masjid salla arba'a, wa idha salla fi baytihi salla rak'atayn. Konklusion. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, hvis han beder i masjid, så beder han fire. Og hvis han beder derhjem, så beder han to. وَيُكْرَهُ وَصْلُ الْجُمْعَةِ بِسُنَّتِهَا. Det er faktisk en fejl, at der er nogen, når de har bedt jum'a, at de rejser sig op og beder sunna bagefter. Nej, du skal lave fasl. Fasl med dhikr, at du laver istighfar og tahlil, eller du skifter plads, eller snakker med nogen. De er tre ting. Og bagefter kan du godt bede. Og det siger Muhammad s.a.w. Da sallaytu ma' Muawiyah radiyallahu anhu al-jum'a fil maqsura. Muslim an sa'il, han siger, jeg har bedt sammen med Muawiyah radiyallahu anhu al-maqsura. Falamma sallam al-imam, kumtu maqami fasallayt. Da imamen var færdig, så rejste mig op for at lave salat. Falamma dakhala arsala ilayya faqal. Læg, hvordan Muawiyah radiyallahu anhu er. Så han sendte efter mig. لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة. لبما قدر بستبي الجمعة. فلا تصليها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فلا لبما أبيتن أو فوسطن من بن فر تصنعه إلى تقول. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. لك ما كتير معاوية بنسيه. Muhammad har beordret os til at gøre lydløs. Alla nusila salatum bisalah, hatta natakallam av nakhruj. Vi må ikke fortsætte bede en bøn, hvor vi sammenkæder det, med mindre vi snakker, eller vi går ud. Og snakker betyder, at du kan også lave istighfar. Så efter salat, hvor du siger, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nummer 11, at ta'akhur an as-saff al-awwal liman ja'a mubakkira. Der er nogen, de kommer tidligere, men de vil ikke sidde ved første række. Og derfor han vælger bare at vende et andet sted. Hvis I ved, hvad der er belønning ved at sidde ved den første række, så har folk ligesom kastet sig over det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih muslim. Og den er også hos Imam al-Bukhari. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, hvis folk vidste, hvad der er med kaldelse og at være i første række, og så har de ikke andet end kasser over det til at overtage det, så har de gjort det. En anden riwaya af muslim siger, لو تعلمون ما في الصف المقدم لَكَانَتْ قَرَعَ. Hvis nogen af jer ved, hvad der er ved at være den første række, så har I kastet jer over det. Og det er derfor, når man kommer først, kommer tydeligt, så sætter I den første række, får den belønning, og så får den største tæthed ved imam. Og inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala accepterer fra folk. Der kom حديث ويس بن أويس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل دم ده وسكسة الجمعة وسكسة أسا غسل ثم بكر وابتكر هن كما تصيديا وتصيديا ومشى ولم يركب هن كما قونا هن كما يغرنا إلى بنود باهم ودنا من الإمام وكما تشت بإمام مالم هم إمام أعفو أوستن فاستمع ولم يلغو هنا لده أون أدهن كيف تصاب إلى تيلة إلى لعية كان له بكل خطوة عمل سنة فذع سكريب سرين هنين فايد أو عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Ligesom han har været fæsende og ligesom han har lavet en qiyam for det. Hadith hos Abu Dawud, Tirmidhi og Nisa'i og Ibn Majah og Sahih al-Albani. Ulema siger, غسل رأسه واغتسل. Det betyder mubalagha fi at-tandhif, at han har vasket sig selv grundigt. Og så واغتسل, og ulema siger, det er bedst også, hvis hans vaskning går hen, hvis det har været russel efter jima'. Hvis en mand har været sammen med sin kone natten til jumma'. Så hvis han er været sammen med hende, han laver ghuslul jum'ah, hvad det angår, så er det rigtig godt. Og nogle af sahaba plejer at gøre det om morgenen, lige efter fajr, også. Det er også en del. Og det er derfor, så opnår han to sunnah. Nummer et, sunnah til jum'ah, og nummer to, sunnah til ikhtisar. Så er der nogen, der siger, hvorfor? Så siger den, liyufriqa shahwata. Så han kan tømme sin lyst. Det er nummer et. I halal, selvfølgelig. La'allallah yaj'al min nutfatihi tilka baraka. Måske hvis han rammer, og konen bliver gravid, så er der velsignelse ved det, han får. Bakkara wa btakar. Bakkara kommer tidligt, wa btakar kommer yderligere. Og være der ved imamen tidligere. Og det er, hvor man kan sidde og recitere Qur'an, eller man kan sidde og lave et istighfar og tahlil, eller salat på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastama'a wa lam, han lyttede, og han taler ikke, ej heller udfører en hændelse, der kan forføre ham til, at han er væk fra khutbah. Der er nogle mennesker, der sidder med sibha, mens imamen er på minbar. Det er det bid'ah. Man skal ikke sidde med simha, man skal ikke sidde med telefon, man skal ikke sidde med noget, når imamen er i minbar, så skal du få lavet dunya og være der derinde, og lade være med at udføre noget andet. Klem alt om dunya i den periode, og vend tilbage til din dunya bagefter. Nummer 12. Takhatti riqab yawm al-jum'a. Der er nogle mennesker i jum'a-perioden, når de kommer ind, så er det ligesom en storm, der kom ind i masjid. Hvad gør han? Han kæmper en kamp. Han går hen og nærmest vil gerne angribe folk, der er der. Han vil gerne ligesom gå og være der på stederne. For værende ligesom overalt, så går han hen og skubber til den ene og til den anden. Og sørger for, at ligesom, han vil gerne ligesom komme frem. I islam, det hedder takhatti riqab. At gå over nakken på folk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith Jabir ibn Abdullah, han er rajulan dakhal al-masjid yawm al-jum'a. Da en mand, han er kommet ind til masjid ved jum'a bøn. Wa rasulullah yakhtub. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var i sine prædike. Faja'ala yatakhatta an-nas. Han begynder ligesom at gå imellem folk. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijlis. Faqad adhayta wa anayt. Sæt dig ned. Du har dannet skade på folk, og du har kommet for sent. Du kommer for sent, og vil gerne danne skade. Det er derfor, når du kommer for sent, så sæt dig der, hvor folk har sluttet sig. Og så bagefter kan du bevæge dig ved bønnen. Nummer 13. Intidharu dakhil hatta yantahi al-muadhdhin hatta yusalli at-tahiyya. Der er mange mennesker, når de kommer ind i masjid. Det er faktisk meget sjovt. Så kan man se, at de vil gerne bede. De vil gerne bede. Men jo, der er nogen, der skriver, at de kan ikke se mig online. Tilly, er jeg online eller hvad? Mærkeligt. Når imamen er i minbar, og du som en individ, du kommer ind. Jeg skriver det her. Når du kommer ind, så skal du ligesom sikre dig, når han kalder til adhan, at du skal ikke vente med din tahiyyat al-masjid. Du beder bare. Jamen, Nej, tahiyyat al-masjid er vigtigt. Og det er derfor, at vi skal sikre os, at vi beder vores bønner i henhold til, hvad vores beærede profet har lært os. Og det er sådan, har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lært os det. Og vi kan ikke komme udenom, hvordan vores beærede profet har lært os det. Derfor, når du kommer ind, selvom den blev kaldt til adhan, så siger du Allahu Akbar, og du beder dine tahiyyat al-masjid. Nummer 14. Al-kalamu athna' al-khutbah. Athna' al-khutbah. At folk de taler, mens der er khutbah, at imam han taler. Og folk nedunder, de sidder og prædiker og taler og siger alverdens ting. Alverdens ting. Hvorfor? Fordi de tror, at de kan give den tilladelse til at sige hvad de vil, og gøre hvad de vil, og tale som de vil. At de har ret til at sikre sig, at de er med til, at de kan udtale sig som de vil. Og det her, det er faktisk ikke rigtigt. En der kommer ind, han skal sikre sig, at han skal ikke tale. Han skal være stille. Jamen, jeg sender en sms, det er ligesom at tale. Der kom en hadith i Bukhari og Muslim, hadith Abu Huraira, radiyallahu anhu, hvor profeten s.a.v. siger, إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ. Hvis du siger til din ven ved Jum'a, ansid, lyt. وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ. Og imamen er i member. فَقَدْ لَغَوْتَ. Så er det ligesom, du har talt. Og det er derfor, en person skal sikre sig, når han kommer til Jum'a, han skiller sig af med dunya. Og sidder stille. Og sikrer sig, at han skal ikke have noget, der ødelægger hans Jum'a. Muhammad s.a.v. hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, hvor han siger s.a.v. من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن لغى وتخط رقاب الناس كانت له ظهرا. Dem der laver rusul, og hans kone har givet ham trib, og han har taget de smukkeste tøj han har, uden at skille sig af med folk, og så gå imellem dem. Og han taler ikke under khutba eller leger med noget andet. Så er det en rensning imellem jum'a til en anden jum'a. Og dem der taler og ødelægger sin jum'a, så får han en belønning, som om det er dhuhr, ikke som om det er jum'a. Og I skal vide, at jum'a er en erstatning. At jum'a er en erstatning. Erstatning for hvad? Erstatning for salat al-dhuhr. Og det er derfor, når man beder jum'a, så bortfalder dhuhr. Men hvis man ikke beder jum'a, så skal man stadigvæk bede dhuhr. Der er kommet en ny bid'a, det nummer 15, hvor der en, han render rundt med en kasse under fredagsbønnen. Ligesom han beder folk om at betale, fordi de er bange for, at de stikker af. Så vil man gerne ligesom have, at de betaler. Så har man en kasse, og så lader den bare ligesom returnere folk, så folk de kan betale den kasse. Og det her, det er ikke Muhammad sunnah sallallahu alaihi wa sallam. At folket sidder med det her og sørger for, at de lader sådan en kasse gå rundt. Og folk skal ligesom sikre sig, at de skal ikke rende rundt og lege og være optaget i Jum'a med noget andet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger hadith sahih muslim, man massal hasa faqad laga. Der er nogen i sahabas tid, de sad og leger med sten, mens Muhammad var mindre, så siger han sallallahu alaihi wasallam, dem der leger med sten, så er det ligesom de har talt. Og så er der nogen, de snakker med øjnene, ligesom prikker til hinanden og så videre. Alt det her, det skal de ikke gøre. Og det er derfor, at når de tvinger folk, at de skal betale ved Jum'a, på den her måde, så kan man se, at de har ødelagt det. Fordi så skal folk grave ned i deres lommer og trække nogle penge op, og så er der en mand, der går rundt, og imamen er oppe i member, og man kan ikke lytte, hvad imamen siger, fordi man har travlt med den her. Det her, det er ikke en del af Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Der er også kommet, det er nummer 16, at tasawwul athna al-khutba. Der er også nogle tigger, eller som tigger penge, mens der khutba. Og de her folk, det er de værste folk. De laver ikke salat, de venter udenfor. Salatbønnen er der, men de beder ikke, og de forventer, at man giver dem penge. De vil ikke bede til Allah, og de vil ikke være en del af det, men de vil gerne have, at Allahs folk, det betyder muslimerne, at de giver dem penge efter bøn. Og folket er så dumme, ofte at de giver dem penge. De møder en, han beder ikke, men de giver ham penge. De her mennesker, mange af dem, vil jeg sige, er de værste af folket, når de er nødt til at udføre en hændelse, som går imod, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om, og det er salat. Salat. Så går der bare nogle unge mennesker, nogle gange børn, rundt blandt dem og tigger om penge. Og de stinker, som om for ligesom at vise, vi har det af helvede til. Der har været fattige mennesker i Medina og i Mekka, men de stank ikke. Og det var deres tøjstil har ikke været de bedste, men de ikke har været med til, at de har været modbydelige. Ahle Sufa har været fattige, men de har været rige med deres iman på Allah, og de spurgte aldrig folk om penge på den her måde, som de gør. Nummer 17. Al-jahru bis-salati ala nabi. Der er nogle mennesker, og specielt i Egypten eller Sudan, eller i nogle af de nordafrikanske lande, så kan du bare lige pludselig, mens du sidder der, så er der en, der siger, Allahumma salli ala Muhammad. Lige pludselig. Nummer 1. Der er kun en, der må tale, og der må snakke, mens der khutba. Det er imam. Der er kun en, der må spørge, og hvis han spørger andre, så må den anden svare, det er imam. Ikke andre. Og det er derfor, man skal passe på, hvad du lukker ud af din mund, når du er til salat til Jum'ah. Der er også nogle kvinder, når de kommer til Jum'ah, de tror, at Jum'ah for dem er, at de er der. Så sidder de i masjid, i deres del af masjid. Kvinderne sidder, nogle af dem, og jeg har set, at nogle af dem, de sidder, man kan bare lytte og høre, at de snakker, hygger, hæver telefon, sidder og leger med deres børn. Hvis du er kommet til masjid på grund af Jum'ah, så skal du lære dit barn adabul Jum'ah, hvordan de skal opføre sig, når der Jum'ah. Hvis dit barn lammer, lad være med at tage den til Jum'ah. Tag den på andre tidspunkt. Det er nummer 1. Nummer 2. Sørg for, når du kommer til Jum'ah, at du vil gerne være med til salat til Jum'ah, så skal du opføre dig ligesom mænd. Ikke noget snak. Ikke noget konkurrence. Ikke noget sladeri. Ikke noget telefon. Ikke noget tablet. Ikke noget YouTube eller noget lignende. Lyt. Jamen det her, det kender jeg. Selvom du ved, hvad det taler om, så lyt. Du er kommet til Jum'ah, og Jum'ah bønnen, eller Jum'ah lytning, er det samme som bønnen. Og du er i salat. Jeg har set en, han har taget en kop kaffe og sat sig ned ved Jum'ah og sad og lyttet. Bagefter jeg sagde til ham, er du på en café? Hvor er respekten for Jum'ah? Det er tilladt for dig at drikke, hvis det er højst nødvendigt. De er tilladt for dig at drikke, hvis det er højst nødvendigt. Du er ligesom i salær, men der er nogle ting, der er tilladt. Hvis du har et barn, der skal på toilettet, hvis du har et barn, der skal hjælpes, eller et eller andet, ja. Men det der er unødvendigt, det er ikke tilladt. Og det skal man ligesom lære. Det skal man bare lære. Der er også nogen, nummer 18. Itlaqu aswat al-istihsan athna' al-khutbah. Hvis der er nogen, der... Jeg kan huske, jeg var i Egypten for mange, mange år tilbage, og så sidder man sådan der, og så er der en, han synes, at de, han, imamen siger, var rigtig godt, så siger Allah, Allah, Allah. Eller hvis imamen i minbar, han reciterer en ayah på en måde, som virker tiltrækkende, så kan sige han, Allahu Akbar, ya Maulana, Allah, Allah. Og så sidder han ligesom og det der, de også har snakket. Når du kommer til Jum'ah, så vær stille. Der er hverken takbir, men mindre imamen siger takbir, så kan folk sige noget. Er det tilladt? Ja. Fordi du retter dig efter, hvad imamen siger. Og det imamen beder om, det kan du bare faktisk. Og Muhammad s.a.v. talte. Han spurgte folk. Umar ibn al-Khattab, han talte også, mens han var imamber til folk. Og det kan man da godt, men man skal sikre sig, at når man er i mimbar, det er ham, der må snakke, og det er ham, der må give tilladelse til andre at udføre nogle hændelser. طيب, nummer 19. Al-Qiyam li salat tahiyyat al-masjid fil khutbah al-thaniya. Der er nogen, når de kommer ind i masjid, så venter de til, at imamen har sat sig, fordi han skal op til anden khutbah, så siger han, imellem, så rejser man op og beder tahiyyat al-masjid. Det er det bidah. Det er ikke tilladt. Når du kommer ind, så er det tahiyyat al-masjid, og lad være med at udskyde. Lad være med at udskyde. Og det der med, at du laver dine egne regler, fordi du vil gerne ligesom, at jeg venter lige, til han har en pause, og når han sidder ned, så kan jeg rejse. Det der er din bidah. Muhammad s.a.v. han siger, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Hvis du kommer ind, og imamen er i jum'a, og han laver sin khutba, så bed de to rak'a. وَلِيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. Han må skynde sig med. Nummer 20. At-tamassuh bil-khatib inda nuzulihi min ala al-minbar. Der er nogen, de vil gerne ligesom berøre al-imam, når han kommer ned fra minbar. Jeg ved ikke hvorfor. Vi har set det. Der er nogen, når de har været glade for et eller andet imam, lige så snart han kommer ned fra minbar, så begynder folk at berøre al-imam. Det er som om, wow, vi må... Ja, det bliver en berørelse. Det bliver ligesom, vi må hellere røre. Vi må hellere sørge for, at der kommer en form for berørelse til imam. Og det her, det er ikke tilladt i sharia. Det er ikke tilladt i sharia at gøre overhovedet. Al-Hajar al-Aswad, som de fleste af jer kender, hvor profeten s.a.v. han kysser den, fordi den er fra Jannah, og Umar ibn al-Khattab, han sagde, Inni la'alam innaka hajar, jeg ved, du er en sten. Lawla anna Rasulullah qabbalak, ma qabbalt. Hvis profeten s.a.v. ikke har kysset dig, så har jeg aldrig kysset. Det er den måde, at sahaba var bygget op på, og det er den måde, vi skal udføre tingene på. Nummer 21, al-mudawam ala qira'a surat al-dukhan yawm al-jum'ah. Det er nogen, de vil gerne læse surat al-dukhan yawm al-jum'ah. Alle hadith, der er kommet med hensyn surat al-dukhan yawm al-jum'ah, er da'if. Og noget er batil. Nummer 22, takhalluf al-arus an salat al-jum'ah wal-jama'ah. Når der er en, der er gift, det er faktisk meget sjovt, at så kommer han ikke til Jum'ah. Han siger, at jeg er ungift, خلاص, så falder Jum'ah kommer. Og nogle af dem siger, at man skal være der væk fra Jum'ah og Jama'at i 7 dage, hvis han er gift med en ung jomfru pige, og hvis han er sammen med en kvinde 3 dage. Fordi de siger, إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَ وَإِذَا تَزَوَّدَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. Hvis han blev gift med en jomfru, så skal han være sammen med hende 7. Men de forhindrer dig ikke, at du skal komme til Jum'a og Jama'at. Og hvis du er gift med en, der har været gift tidligere, så er det 3 dage. og de har ikke noget med hinanden at gøre. Fordi det er obligatorisk for dig at komme til Juma. Og nogle af ulama siger, at det er obligatorisk, hvis du har en masjid i nærheden, at du skal bede jama'a i masjid. Nummer 23, salat al-dhuhr ba'd al-juma. Som jeg nævnte for jer, der er kommet en ny bid'a, det er at bede dhuhr lige efter juma. De gør nogle af shafi'iyya, og de gør nogle af ahnaf. Og mange ahnaf, nu og specielt ahnaf al-ajam, de beder efter juma'a fire rak'a, og de siger, kalder det fuskud dhuhr. Og det her bid'a. Imam al-Shuqayr al-Rahmatullah han siger, salat al-dhuhri ba'da al-jum'ati bid'at al-dhalala. Muhammad har ikke gjort. Og det skal du heller ikke gøre. Nummer 24, at tasawuk asna al-khulba. Der er nogen, de har siwak, og så imamen op i minbar, og så står han bare og vasker sine tænder med den der siwak op og ned til højre og venstre, og bla bla bla, og så kører han op. Det er rigtigt, at du skal have rene tænder. Men du er kommet for jum'a for at lytte. Så lad være med at ødelægge din jum'a med, at du skal lave en anden hændelse, end det du blev bedt om. Lytning er det bedste, du skal gøre, og du skal ikke sidde, at du skal ligesom gøre, hvad vi beder dig om. Abdullah ibn Mas'ud, al-Masjid, og Nabi yakhtub. Abdullah ibn Mas'ud, han gik ind i masjid, og profeten, han holdt khutbah. فجلس إلى جنب أبي بن كعب. Han sidder ved siden af Ubay ibn Ka'b, فسأله عن شيء أو كلمة بشيء. فلم يرد عليه أبي وظن ابن مسعود أنها موجدة. Han tror, at ibn Mas'ud var ligesom fred. فلما انتفل النبي في صلاته, da Muhammad صلى الله عليه وسلم var færdig med sin bøn, قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد عليه. Ibn Mas'ud siger til Ubay, hvorfor har du ikke svaret tilbage? قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال لما؟ قال تكلمت والنبي يخطب. Du talte, mens profeten holdt sin prædike, så det ikke til dig. فقام ابن مسعود فدخل على النبي فذكر له ذلك. Han gik ind til Muhammad og sagde til ham. فقال رسول الله صدق أبي صدق أبي أطع أبيا. Ubay talte sandt. Ubay talte sandt. Adlyd, hvad Ubay har sagt. Nummer 25, og det er vores slutning på dagens deres. Det er, at der er nogle folk, når de kommer under Jum'a-bønnen, under prædiken, at de går hen og hilser på hinanden og giver hånd. Og det er faktisk meget sjovt. Der er nogle mennesker, når de kommer ind i masjid, så går de rundt og giver hinanden hånd og hilser og sørger for ligesom som om, at de skal ligesom, nu er vi kommet, så må vi hilse på hinanden og give hinanden hånd og sørge for, at vi har det godt alle sammen. Det er ikke tilladt for dig eller for andre, at de skal ramme rundt og give hånd. Når du kommer til Jum'a, så skal du kun have én ting i dit hoved, det er Jum'a. Og du skal holde dig væk fra alt andet. Og koncentrere dig om Jum'a. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere for mig og for jer. Og barakallahu fikum, og jazakum allahu khair. Og vi ses inshallah på søndag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.